أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحجر دشكر وشتم آيات تسخ شروع ترسلور سلو وشتم آيات بوري ويرسو دا جي ورابط دما قبل سرداد بكير درس كي چوو دا الهو تعالى توحيد بزمن كي دا انعامات بيان سويو دیر انعامات الله تعالی ذکر کړي. وچ دا غږ د چا کړي په دې کې ما سره شریک شته. د مثال په تور چې ذکر سوی و مخکې په د نعمتو کې چې ولمر په اسمان کې بروج پیدا کړي لوی لوی ستوري او د اسمان د خلکو د پاره شایسته کړي دي. چې ورته ګوري دغه اوس بل څوک چې وایي چې ما یا بروج پیدا کړي دي لوی لوی ستوري او یا ما اسمان شایسته کړي د دغه قسمه څه نعمتونه یې پر انسان راشمارلي وو. نو چې توحید مخکې ذکر سوی د هغه توحید دی بیانې په بل طرز باندې دوه طرز دلته په کار اچي. یو طرز دا دی چې یو غټ نعمت ظاهري هغه دا دی چې و انسان ته ته متوجه ته ما د څه شي پیدا کړې ته خپل سر ته وګوره. زموږ ابتدا د آدم علیه السلام څه سوی آدم علیه السلام الله پاک چې دی الله وایي ما د وچ خټې څه لکه کودري هغه کودري هم د څه شي د لوش څخه و د دغسې ځای څه ته جوړې. نو سیس نه دی چې دا ستا اصل چې دی دونه قدر یو شریف اصل دی چې هغه به نو ته به د ګلانو څخه جوړه ته د لوش سر د لوش څخه راخسته سوی دی بیا هغه وچ سوی دی کودرې د کم په هغه کې الله روح پوکلی دی. دغه انعام الله در باندې کړی دی چې خلق دی د خاورې څخه. بیا باطنی انعام ذکر کړی چې باطنی تاتی بیا څونه لوړه درجه پسې در کړی. شیطان د ملایکو په جمع کې داخل ورسره ګرځېدی په جنتو کې. دا ملائکه د شیطان سره ټولو ته الله تعالی امر وکړي چې سجده ورته وکړي دا انسان و طرفته. دغه سجده چې د ستا څونه غټ مقام الله درکړي چې ملائکه چې معصوم بندگان دي د الله تعالی ګناه نه کوي، الله تعالی د نور څخه پیدا کړي دي، شیطان چې د اوره پیدا دي دا ټول یې په دې مکله کړه چې تا ته سجده وکړي. تا ته خپله درجه ملمیر دا درجه چا درکړې ده؟ دا معنوي درجه ده. هغه یې ظاهري انعام څه چې خلق ستا د خاورې څخه کړي دي چې خلقه یلې په داسې ښایسته صورت کې، دا معنوي درجه درکړه چې دا ټول یې تا ته ساجدین وګرځول. ته پر کومه نور ځې؟ نو ته د الله تعالی بندگي وکړه. ته دونه قدر ناشکري کوې چې ګرسره اوس د بت بندگي کوې او هغه ته د مثال په طور عبادت کوې. په دغه بیان کې د توحید دا خبره هم سي بیانوي چې کوم چا چې د الله تعالی د اوامرو څخه چې الله تعالی خو امر د توحید کړی چې چا چې سر غړور دي پای د شیطان په رکب دي، تیسته شیطان ته وګوري د دغه نه عبادت سره سره د دغه نه لوړ مقام سره سره چې د ملایکو په جمع کې الله داخل کړی کدي خو د ملایکو د جنس څخه نه دی، د اور پیدا دی هغه د نور پیدا دی. د دغه مقام سره چې د الله تعالی د امر څخه د سرکشي وکړه پای څنګه دی؟ نو انسان ستا پای مغه رقم ګرځي ته نه بیا چیرې بار دونه چې ته به نو غلطي کوې پر هغه سره بیره به تا ته عذاب نه درکول کېږي. داسې نه د دغه بیان په نن سبق کې کول کېږي. نو داسې د ترجمه الله تعالی فرمایي ولقد فتحقق سر خلقنا موږ خلقیلی دي پیدا کړی مو دي الانسان انسان انسان موږ پیدا کړی دي من صلصال د یو وچ کلکی شرنګېدونکي خټې څخه وچ کلکی شرنګېدونکي خټه نو لکه منګی چې جوړ کړي کلال الکه یې چې د سیو شرنګې بار شرنګې کې چې داسې په ګوته باندې وای دغه ته صلصال ویل کېږي. وچ کلک شرنګېدونکي کړنګېدونکي چې کړنګ هار کوي نو سلسله خم فیادی سلسله الجرس لکه اغه جنگولاغه د سایکل شرنګا وچ وې بری دی جنگا اری دیم دغه اغه تم سلسله الجرس ویل کی جدا رقم د جنگولی اغه سلسله او आवाज رقم. نو دم سلسال اغه وچ خټ ته وای چې کړنګ هار کی شرنګار ته دغه خټ سم اول جوړ کړی دی. تر دې ورسته اخوا ته بیا چې شو من حمئن مسنون چې اغه سلسال کو دری رقم خټه بیا خصسه او د چاڅ من حمئن د لوشو څخه حما و تور خټه چې ورستی سیوی لوشي د دغه مسنون بدبوی مسنون ورستی کړه سیوی دغه معنا اسول نو کېدای سپو یی چې انسان است اصل د اوغ لوش سره روان دی. لوشوی لوشي چې بیا دغه څخه هغه سلسال جوړ شو سلسال چې بیا دی هغه چې شو وچ کلک پر سبارو رسول الله تعالی روح پکې کولی دی روح یې ورلره ور کړی دی. دغه انعام پر تا چا کړی کې نقطه به چي لا نه وای خاور به وای کو دری به وای لوش به وای دغه رقم به وای. ولقد بتحقيق سر خلقنا مش پیدا کړی دی الانسان انسان د شش څخه من صلصال د شرنګېدونکي وچ کلک خټ څخه شرنګهار یکاو هغه بیا د چا څخه جوړ و من حمئن هغه د لوش څخه مسنون بدبو یو رستی سی داخل انسان خلقت بیان کی پس یو جان جان د ټولو پیرانانو هغه پلار لکه آدم علی السلام چې د انسانانو پلار دی. جان د نون چې شد لري جان یو خو جان دی فقط د روح په معنا راځي هغه نون شد نه لري د نون چې شد لري دغه دا د ټولو پیرانانو پلار دی. زموږ سره یو وخت یو طالب و چې دی د عربان زموږ استادانو سبق به راته وای نو د نوم جان محمد او د نور جان بلینو نو حاضری چې به اخسته کېدل هغه عربو به هر وخت په حاضري کې ډېر خندل دی ته خو به معلوم و چې معنا ده وزفرانان پلار مړي داتي دي څنګه نوم پرې ایښی دی. بیا به موږ ته چې دا جان محمد دی هغه نون یې شد نه لري دا بل رقم دی په تلفظ کې نو خو دې ته به دغه ورپه یادېدی نو چې د حاضري کې به جان یاد کړي برای به ورسره وخت چې معنا ده د فرانانو پلار راته ناست دی ګواکې دا مطلب یې والجان او جان چې د ټولو پیرانانو اصل یې هغه چې دی خلقنا موږ پیدا کړی دی هو دغه جان من قبل په خاطر انسان له من نار السموم من نار د اور څخه السموم چې هغه ډیر تیز اور او صفا لکه هوا. سموم چې دی د لپاره درې ترجمې دي هغه ګرم باد چې سړی سوځي اور نه پکښې کېږي مګر پر مخ چې موږ لکه سویته چې ولاړ سي بدن در سوځي نو دا اور چې ډیر تیز بره په سترګو نه معلومیږي لکه هوا دا رقم سي دا اور دا ګرد مر چې اور موږ وینو په دود ګډ نه دي تصفیه سوی چې څونه صفاکیږي غونه قدر دی بره نورانیت راځي راځي راځي هغه د ویلډینګ اور کوم لیدلې بره د شین بخون سي سپین رقم لمبې کې سپین وښنه خو په دم دود ګډ چې دا هغه دودم سي نیو به سي بره سره یوینه لانه په هوا کې دغه رقم سمی ور مگر چنه وینه نو سموم چدی د اصل اور چدی چ د صفه اور شیطانان چدی دوغه د پلر دغه څخه جوړ سوی اشرف علی تنوی رحمه الله وای وای اصل یا دغه دی لکه د انسان غ اصل یا خاور ده مگر د خاور سره سره په د څونه عناصر نور ګرځي خو بم په ګډیس ولې په د انسان باندې په دغه انسان باندې د مثال په تور هوا مر سره ګډه سوی ده اور مر سره ګډه سوی دی خاور خ خپل اصل دی نو جزء غالب هغه خاور ده نور عناصر په ګډه د شیطان هغه خمیر چې دی مغه جزء غالب څوک دی جزء غالب هغه صفه اور دی لکه هوا مگر رس د سره مو کې عناصر مخلوط دي خدای دونه قدر نه دی کسب سوی لکه انسان بدن چې وسه سړی وویني نو ویني نه ولې خدای خلقت هغه ورڅخه سوی دي چې هغه لکه هوا دغه صفه اوردود نو په ګډنو والجان او جان د پیرانانو اصل هغه اول پیری شیطان خلقنا علاوه مش خلق یلی دی هودی من قبل په خاطر انسان هغه مده چا څه جوړ کړو من نار د اورڅخه السموم د هغه اورڅخه چې هغه سموم معنی لکه بعد دغه سکی دغه صفه او چې چانو لیدل لکه هوا دغه صفه ونو او دا چې مال او دودنې پکشي کې دغه اورتم دغه ویل کیږي سموم ویل کیږي دا چې مال لکه ریح او باد چې هغه ګرمي دغه تم سموم ویل کیږي اصل د ګردو یو شی راځي بل ترجمه د سموم دا چې معنا په مسامونه نه وځي شی چې ډیر باری کې براد انسان په بدن کې د پښنی کښنی سری لکه خوله چې تر راوځي دی په دغه ځایو لا ځان نه استلای شي نو دا معنا چې ډیر صفای نو د سموم په ار ترجمه چې کې معنا د صفا ورڅخه چې ډیر تیزي هغه صفای دودنې پګړ نو برای سوځولم دغه ستیزي دغه درجه چې ورسیږي دی و اذ ها دردا ځای پورې د انسان خلقت بیان کې او د پیری ده د ملوک دا چې دی هغه ماده ټول بل ځای بیان سوی دی چې الله تعالی د نور څخه جوړی کړی دی د دې دروشیانو د اصل خلقت د دغه څخه سوی دی نو د انسان غته خاورې څخه سو انسان ته چې دا نعمت ورکوت کې دا خو ظاهري نعمت وو نو چې الله دغه خلق دی ما کړی دی د عبادت وړ دی ام زم بل چاته به دکې فسیغ معنی دغه راپورته کې نعمت چې په معنا کې مهم پرتا انعام کړی هغه داد و اذا غ وخت در فیات کو قال چې ویل ربک ربستا للملائکه چې ملائکه ته ول انی به شک ز خالق ز پیدا کوم کيم بشر دی انسان یو انسان پیدا کوم من صلصال د یو وچ کلک شرنګیدون کې خټی څخه وام چاغه صلصال بیا دی من حمه ان د لوش څخه مسنون چاغه ورسته سوی بوینا کې دغه سوی نا کالوش چې بربی کې سره دغه کې سره وی لټینو د دغه شي څخه زایو بشر خلق یې مال او تعالی او د ملائکه توای فاذا غ وخت سویت چې ز برابر کم هو دی معنی چې جوړ کم برابر کم معنی د د کالبوت زور جوړ کم ونفخت فيه من روحي ونفخت او زب كل وكان فيه بدكي من روحي زما د روحه څخه چې زما د طرفه څخه روح ودت ورکول کیږي چې دا جود می ورکي فقعوا له ساجدين فقعوا تسجر د ول بيجي له هو د ساجدين سجده کوي بیا به ګرځي سجده ورته کوي په دې دوه آیات کې چې دی دغه خبره ذکر کړه چې ګوره تا ته ما ملائکه ګرد امر کوي چې زه دا انسان جوړ کوم جوړ سوی لا نه دی الای ملائکه تو شي چې زه جوړوم د دغه کودر لکه کودر د دغه کلک خټ څه چې هغه کودر بیا د اوغه لوشه رقم خټ څه جوړ سوی چې کوم وخت ما دې سره برابر کې هغه سم صورت مور لره ورکی روح می پکشي کې بوکي نو به ګرد سجده ورلره وکي کته د ته بارو چې نو دلته خو چې دی شیطان کبه دی خلای ما ملائکه ته امر وکي او شیطان ته خو بیا نه کړي شیطان چې سجده نه کوي خو نه دی ملامت وي تا کلمه تو ته خو ملائکه تو د دې ځای د عالمي رو چې شیطان چې دی اگر چې خلقت خه د اور څخه دی علي الله تعالی بیان کړي مگر دی په دا ډاله کې د ملائکه اخته ودم دغه څه ډیر عبادت کاوه لکه دا ملک چې کوي نو بار لکه یو سړی چې په قوم بل وي راسی په یو کلی کې چې هغه قوم پرځ کې ګرځي چې ځي دی پکښې کې اوسېږي برای راشه دغه خلکو سپر دغه رقم سره اوسېږي نه هغه پر دی بولي نه دی ځان پر دی بولي کدا ګرځي کلی چې دی دی چا سره دی مثال پر دا واسه د مر سره دا واد بابا زمو کلی دی د محلات نو دی پکښې حساب دی نو شیطان کڅم جوړ د اور څخه دی اشمار په چا کې او په هغه وختو کې په ملایکو کې حساب کړسوي نو چې ملایکو ته امر وسو د تم واکه امر وسو نو د امر د تم سوي دی نو لکه هغه کلی ته چې حکومت وایي چې ټول اسګزی بارسي دی لسپاتې دی چې حکومت وایي چې تا خو اسګزی یا دور نو زه خو اسګزی نه یم یو زه کور پاتې یم هغه بابا ګرد کلی ته مویږي تم واکه اسګزی مې شي دا غره کم امر دی دا څوک بدانه وایي چې بروي د شیطان خو بنا جوړ ولته ارته علا کل ورته ولا خو ملائکه ته ویلو د تور ترجمه ز بیا کو وإذ هاغ وقت الفيات قال چول رب كربستا للملائكة وملائكة طولت شيطان پکش داخل سو ولإني ز خالق ز پیدا كون كيم بشرا إنسان لر دچات من صال صالين د وچك لكي شرنگيدون كي خطي سخه چاغي بي جوړ سوي د من حمئن د تور لوش سخه مسنون چاغي بو نا كدي ورسيك رسوي دي فإذا هاغ وقت سويت چ ز برابر كم هو دي معنا قلب تور لر وركم ونفخت ز پكل وكم فيه پدكي من روحي زما د روح سخدات پکش پکم ز فقعو تسی ولی وی ری له هو دل را ټوله ساجدین سجده کوونکی د اعلی امر خدا غسو انو بر اعلی تعالی ادم ادی جوړ کی هغه دی روحی ور لره ور کی وس د سجده ور چرالی څنګه کیج فسجد الملائکۃ فسجدن سجده وکړه الملائکۃ ملائکه او كلهم طول اجمعون فیوپلا بلا قارد و تاکید یې ورکړه الملائکه خو جمع دی فسجد سجده وکړه الملائکۃ ملائکه دا كلهم یو تاکید ورواچو چې ګرد و یوالا نه ده پاته سوی اوس نو بیا دا احتمال پیدا کیږي چې دا ملوک به سجده کړي په نوبت به کړي پلا به شد راغلی کړي بی بیا به زر راغلی کړي بی به بلک راغلی کړي بی داس په وار وار براغلی بره به ګرد پرسوی اجمعون د دغه د پار کې چې په یو پلا چې څه چې ملائکه چې ټول ورته په شاش په سجده سوال اوس نو په دې کې دا سوال نه وایي چې معنا نو ملائکه شرک او چې ادم چې سجده کول خدای الله تعالی په امر دی نو چې الله امر ورته وکي بره نو دا طرف ته سجده دی سجده خدای الله د امر په خاطر دی نه چې ادم معبود دی ادم معبود نه دی لکه وس چې موږ د کعبه وخاته مخ ګرځو سجده کوو نو موږ کعبه ته سجده لګو کعبه خو ډبرې ده نو موږ شرک کوو سفر کې دی نو برک کې موږ واقعي کعبه ته کوو نو زما د مشرک سفر کوو خو هغه هغه ډبرې ته کېږي د انسان په صورت جوړ کړی ده زه ودا بلې ګاری ته کوم چې د انسان صورت لري لانه خو غلطه ده دا زموږ طرف فقط راو سجده ماته وکړي چې ماته کې مخ دی خواته ګرځو دلتم دا غره کوم دا په امر د الله او سجده او الله ته فقط طرف ذکر او تقی ادم علی السلام دا طرف چې سی خو می عزت لره ورکړي لکه کعبه او سونه بزرګه کني خارج عبادت و جته نه کی مازه د دی وخت کی کی الله ته مگر دا دونه بزرګه دا رقم شرافت لري چې ارڅوک د دی جد د ځان د فارغه ته د وختي بولی شو پر کعبه مسترګي ولا کېدل نو ادم تعالی پاک ته غسوي چې ماته دا رقم مسجد د ملائکه و میکړه دغه مقام درکې نو شه د ادم اولاد نو ته بیا سجده ولی بل چاته کوي ما ته ته دغه معنوي مقام درلره درکړې دي لکه هغه سورته مقام چې می درکې چې دا هغه اسجد هغه توري لوش سره روانه دا شي سم جوړ کړي فسجد سجدا وكر الملائكه وملائكه كلهم طول يوالا ندفات سوي كتو ادب داش فچپال چپال و فوار وار بي يا اجمعون طول في افلا سجدا ورته وكر الا ابليس دغه استثناء اوس نو متصل اسوي په ملائکه کې موږ داخل کړی او اوس موږ نیو سي چپل شيطان یو دی چې پاته سجدا سجدا نه کول ابا منع وکړه ابا شیطان منع وکړه د کومه کار اند جس خې کونه چې د یسی مع الساجدين د سجده کوونکو څخه دای په سجده کوونکو کې ځان نه کی شامل پاتاسو نو تر دې پورې علما وای شیطان تعالی او تعالی په کړو مو د یوې سجده امر وکړي چې د آدم علی السلام ته کوي وا سجده و نه کړ اعلی د ابد الاباد د فار چې دی وترټی د خپل دربار نو هغه انسانان چې د ورځې څو څو واره سجده پرې پنځه واره الله تعالی پرې شه دی په پنځه واره کې خپل لزان مکلف نه بولي کړي په خپل خدای نه خلاصي د پنځه واره ده نو دی وا کې پنځه واره لمونځ پرې پر منځ کې څو سجده دي دغه بلا بنو سوال بنا چې د شیطان په یو سجده هغه ارسونو ده د په سجده د ځان سره حساب وکي نو پسې دردا ځای چې خبره رااله وسن الله عز وجل شیطان څخه تحقیق شروع کی قال الله عز وجل وفرمایل وليا ابلیس او شیطان مالک څه شان دی تعالی ان لا تكون اند جه په جه خبره کی لا تكون چې ته نه کیږي مع الساجدين د سجده کوونکو څخه خبره لته ته خیر دی چې ګرد پر سجده دی ملکی ته ولی جگ ولاړی ولی نه کی شیطان مخاطب کی خطاب ورته وکي قال الا و فرمایل یا ابلیس او ای ابلیس ما څه شان دی لکه تعالی ان فدی کی لا تكون چې ته نه کیږي معنا څه سبب دی ستا وس ملاجه تیر ولاړه د نه کچی کڅ پیښه ده چې ده لا تكون چې ته نه کیږي مع الساجدين د سجده کوونکو څخه قال شيطان ورتول ولم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون لم اكن زنكيرم زنيم لاسجد تجي سجدا وكم لم اكن زنيم سوي نكيرم لاسجد تجي سجدا وكم لبشر دس انسان خلقته تاج وركري دي هو دي من صلصال دشرنگيدن كي خ... خ... خ... خ... خ... خ... خ... وچک لکی من حما این چاغه به عدد لوش څخه مسنون چاغه مرسته سی و د بدبوی ده تنه وس ودغه چاته ما پر سوجه ده که وای دلته قوم پرستی ده وکړه قوم پرستی و نسل پرستی نه ده وای شیطان اول قوم پرستی شروع کړ قوم سه معنی خپل اصل کې وکړه لکه زغه د اور د ذاته څخه یم ادم علی صلوات و سلام د خاور د ذاته څخه دی زما اصل چې دی هغه تر چشتي تر خاور بالات ولی زما اصل خو اور دی اور څنګه نورانی دی ځل بل کیژن وس نو چورتای چې اور چدی بیل سوځول څه قبل کار کولای شي خاور ته وګوره چې سره کم استعداد الله ورتور کړی دی یوازې د میوي چې انسانان یې خدا ګرته د خاور څخه راوځي نو په ظاهر سپیریږي د دې واغه معنوانته چې وګوره واغه حقیقت ته چې وګوره چې الله په خاور کې هغه استعداد یې شې دی چې نه د ګلانو پای څوک ویلې چې دغه نو زره ګلان شنه کوي سره کم رګونه سره کم خوشبوي ګانی په خاور کې خوشبوي چیرو که اصل او غدی او غلوشی مگر چې معنا لوشی دین جوړی جوړی د چا څخه د خاور څخه پر هغه سر بیره چې راشنه کی تیرن غوته وګره کې بیان تو وګره کې خوند تو وګره اور دی بیا یو مې واشنه کی خو نه شي نه کوله خو به هر دی غلط وتی په دغه ځای کې شي تان چې خپل قوم پرستی وکړه چې بز دغه اصل څخه مز پر د اصل مز د سجده نه کوم د تابعداري نه کوم دا خبره شیطان وکړه قال شیطان ول لم اكن زخنه مل اسجد جزو سجدا وکم لبشر اندس انسان ته خلق ته تا خلق یری د پیدا کړی جدي هودي من صلصال د وچ شرنګدون کی خټ څخه من حمئن شاغه به د لوش څخه مسنو ورسته قال ان علاوت فخرج وجتنو دون قدر چې خپل اصل ته ګوري ما امر نه منی خپل اصل ته ګوري فخرج نو توبس منها د دغه اسمانو څخه یاد د جنت څخه د هازه مرچ دی و جنت ته راځي کیږي د ادم علی السلام په پښکی جوړ شوی فإنک بشک تر رجیم تترتل رسوا بس نو تز ما د طرف رجیم یې و ترتل شپ سی وخت اس وی زخت چټک وز و ان بشک علیک پرتا اللعنه لعنت دی الی یوم تر ورځی پوری الدین د جزاء د جزاء ورس قیامت برر نو پرتا ز ما لعنت قیامت ورځی پوری دی د انسان توبه چ قبلیج خود در هغه وخت کبلیږي چې د توبې درد تړ کیږي د توبې درد قیامت راوځي خو ته تړ کیږي چې وته رس خو لا توبه نه قبلیږي یا وده چې تر قیامت پورې به ته ملعون توبه به نه قبلیږي در قیامت هغه وخت خو د توبې ځای ګرځره نه سپاته کدا اس په خبره پوسس نه دی خلاصا دا را وته چې ابدل ابد ملعون یو دی خدا ځای ورته وټه کی او هغه ته کدی توبه کړو خو توبه نه شکرلای نو داس نه قبلیږي و ان بیا شک علیک پرتا اللعنه لعنت سما دی لعنت څه ته وای د الله د رحمت څه خجری وال چته زما د رحمت لري پرتا به زما رحمت نه کیږي ته به په مقبول بندگانو کې نه راځي چې ته قبول کړې شي او ته به د دې سي چې ته به توفیق د توبې نه درکول کیږي بس پر د غرکان بیان وته چې پرتا لعنت لري والي د رحمت څخه د الله در څه وخت پورې الایو متر ورځې پورې ال دین د جزاء یعنی د قیامت د الله تعالی له طرفه د دغه سرکشي په مقابله کې دغه دوی خبر ورته وسو چې د جنت چابک ځا وزه او پر تعالی لعنت قیامت پوری دی وسنو د دوار دی خبره کې قال شیطان ویل رب از ما رب فانظر ته مهلت راکنی و مات برر نو یو خواست کوم و شیطان چې دې ته ګوره د د معرفت دون ډیر دی الله تعالی پیژندې چې پر دغه سر بیره چې د ګردو پر د پاره مرعون کوم لامی وړي چې خواست قبول کړي لا تم نه ده خته ده خواسته به پیشی کنه الله رسول الله رسول ګردو مر ده پاره ملعون ی ذس یو ملعون خو یم خدای خواست تر تکوم ګور الله تعالی ده ملعون چا خواست تا قبلی نو چیرې چې مؤمن ده غدا خو بیخی قبلی قال شیطان الرب از ما رب فانذر تم مهلت راکه ټیم راکه نیو ماته الی یوم تر ورځی پور یو بعثونه چې دا ګر د بیر تر پاتول کیج د بعث ورځ خو نه د قیامت ورځ ده د قیامت ورځ نو ماته ژوند راکه مرګ مرکه دلته یو سوال وایي چې دا چیر آیات چې الله تعالی ول قیامت ورځ پر تعالی لعنتی خو هغه معنی چې تاسو می ژوند در کړی د قیامت پورې دا د خاصه ده لپاره پیښ خو هغه دی چې ان علیک لعنت الی یوم الجن پر تعالی لعنتی تر ورځ پورې د قیامت د جزاء نو خو دې خپل وګه کده ته وری شو چې تر هغه وخت پورې ژوند دی دا درخواست سم نه لري چې ماته مهلت راکې الی یوم یبعثون د دې جواب دادی چې لعنت تر ورځ پورې د قیامت خو مستلزم ژوند لر نه دی نو یو څوک دا له رحمت ته لري ژوند دی نو الله تعالی رحمت نه پر کې دا غته ته ژوند کوي خو په ما یې ژوند جلا درخواست الله تعالی ولر وکي هغه کې فقط هغه د لعنت دغه نور ور مجد کی ور وجه کی چې هغه وخت به پر تابه نه لعنت ووري پر تابه نه د الله رحمت نه کیږي ادو نو یې مړی ژوند دی خو لعنت بر باندې کیږي نو ژوند راکړ لعنت تر باندې په ژوند کې در باندې نو والمهلت راکې الی یوم تر ورځې پوری کوم ورځ یبعثون چې دا ټول خلق په شکل مبعوث کیږي بیرته راځي ژوند کیږي قال الا وفل فانك من المنظرين الا يخاص قبول والفانك بشكت من المنظرين تد مهلت داد شدگان سخه د مهلت ور کلسو سخه تبچ ی تاته بدغونه چمر کول کی منظر مهلت ور کلسو چ مهلت سو کو چاته ور کی وخت ور را ور کی والفانك بشكت من المنظرين د وخت ور کلسو سخه چاته وخت در کول ترڅ وخت الى يوم تر تاریخ پوری الوقت د اغه وخت المعلوم چاغه معلوم دی اغه معلوم وخت چاغه قیامت تا یاد کی تر اغه ورځی پوری اغه ورځ نو وای کی تاریخ سو وخت خو نو عام دی تر تاریخ د اغه معلوم وخت چاغه تاریخ راځي چا د قیامت ورځ تر اغه وخت ته وخت لر درک ورسو کیدای سیس ما خبرې ته متوجه د جده پر می یوم په تاریخ ترجمه کی چې د وخت سره جلا کی خو وخت هم وخت یوم او وخت نو الی یوم تر تاریخ در کم تاریخ الوقت المعلوم د اغه معلوم وخت د تاریخ پوری چاغه تاریخ راځي چاغه کم تاریخ ته د قیامت ورځ تر اغه وخت ته وخت ځه قال دچ دا درخواست ورکی درخواست منظور سو وسونه د اغلجه ته ګوره بارا او ته ګټ سوال او تعالی ته خطاب کی قال دول ربي از ما رب بما په سبب ده هغه اغوی ته چې تا گمراه کړم نیزه تازه گمراه کړم په دغه مسله کې چې تا سجدا وک ما نه وکړم چې گمراه کړم شی واجب خسر ل اوزینن ل معنا قسم دې دالم قسمیت اوزینن زب خمخه شایسته کوم گناهونه و کفریات لهم و دغ انسانان ته په ارضی په مزګه کې زمان هم بل کار ولا که بیا وینه بس ما کار دغه دی چې دونه چیم دی راکی تر قیامت بل دی چې بیا ځنه کوم بس زب دغ انسانانو ته ولی خود دی پر سر ما د جنت بایلو د دې پر سر باندې زو تر کې سم مرجم سم نو زه خپل دښمنی په عالم زنه بیا دونه کوم مثال نه تر قیامت پورې پالم څنګه پالم هغه د دې په دنیا کې یو باکل خو د زو د شایسته کوم که ګناه ده که کفریات نه دا به د شایسته کوم دی پر بولم چې راځه باندې ربی ایرا بزما بما په سبب ده هغه اغوی ته چې تا اغوا او گمراه کړم نيزه لخه ما خا قسم دی او زه ینه نزه به شایسته کوم چې به شایسته کوم هغه مفعول به دې ته نست معنا کوپریات معاصی او گناهونه چاته لهم و دغ انسانانو ته په ارض پمزکک ولا اغوی ین او و دغه رقم ل قسم می دی وی اغوی ین نزه به خا ما خا گمراه کوم هم دی اجمعین ټول یو نه پرردم کی بر بیا زره پکښ کی کوم چې دا ځنی را گمراه کدا بل پررد کی لوی دی کی کښنی دی کی خاندی کی مسکین دی کی املا دی کی امید چې واس بیس پر خور لا را ولا ما دا ګرد اجمعین دم تاکید ورواچم زم یو نه در پرردم ولا دا و خدعت ته پر رسول الله ماغه مخ قسم یو له زینانه دام دغه رقم دي چې قسم بکی او غویانه چې خامخه به چې کوم گمراه کو هم دي اجمعین ټول الا عبادک منهم المخلصین الا عبادک مگر نه بندگان ستا منهم دغه انسانانو څخه المخلصین چې هغه خلاصه کړسی وی جره منتخب کړسی وی لکه انبیاء علیهم السلام یو خو هغه انسانان دي الله پاک چې تا منتخب کړی غوړه کړی چې زما در تسلط کې استل دي او مرغه خو تا استل ستاپه په دې پاک چې دې پاک کړی ده ستاپه حفاظت کې راځه محبوس کړی واس منه پرسی دا خو تا یو څو نه پر خاص کړی دا نور یو نه پرېږدم یعنی پر نبیانو دې تسلط نه لري که دا هیڅ خبره پوس واس نو اغه نسم درته وایلی الله پاک دی وای دا نور یو نه در پرېږدو الا عبادک مگر نه بندگان صدا الا عبادک دا اغه اجمعین سخه چدی نه دی چې ول زب دی ته لای شایسته کوم د گمراهی دا به ټول گمراه کوم الا مگر عبادک بندگان ستا الله پاک دی وای منهم دغه انسانانو سخه المخلصین چې اغه منتخب کړسی وی جرا مخلص را خلاصه کړسی وی جنو اغه نه قال الله عز وجل تل هذا دغ عباد چې د مخلصین دي دغ چې دي دغ صراط لا رد علی پر ما مستقیم سده د مخلصین کې چې دي په هازه اشاره وکړه چې دغه نو ذات دی نه دی یعنی دی چې په کومه لار مخلص کړی چې خدای عبادت او د توحید او د وحدانیت په لار چې دي چې د کومه خاطر څخه دی چې ما غوړه کړی د هغه غوړه کول چې ما دی ته ور کړی په کومه طریقه دغه طریقه د استریقه د چې ما ته سي درغه لګړي انسانان چې دغه چې ستاسو بزن خلاص الله تعالی دا څر قال الا ول هازه دغه د مخلصین لا چې د دې ځان ته غوړه کړی د کوم خاص بندگان چې نبیان صراط لا رد علی پر ما مستقیم السدا دا ما ته سدا راغل د درې دل نو نور انسان که ستاسو ځان بچاوي دوغه پر لار چې روان سراج سي ستاسو بخلاص ان عبادی ليس لك علیهم سلطان ان بشک عبادی بندگان زما چې دي ليس نست لك تعالی علیهم پر دی بج سلطان غلبه شیطان ته تاسو زما پر خاص بندگان غلبه نه حاصلېږي هغه ستاسو مقاومت کوي هغه تاتر ټی استقایي ته نس پر غشتلې کېدل الا من اتبعك الا من مگر نه هغه څوک اتبع چې تابعداري وکي کستا من الغاوین چې هغه نو یی د چا څخه د گمراهانو څخه یو غی چې ستاسو تابعداری کوي نو هغه خو نو نه یادوم هغه به خود بارسته گمراه کې کنه زما خاص بندگان چې زما دین یې چنګړې پر هغه باندې به تسلط نه کې پیدا الا مگر من هغه څوک اتبع چې تابعداری وکي کستا چې هغه نو دی من الغاوین د دغه گمراه خلکو څخه د بیکار خلکو څخه وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن بشك جهنم دوزخ چدی لموعدهم دا زائد وعدی د اجمعین د ټول دی چې ستاسو ولارسي دا غاوین خلق ستاسو رځ دی پر بل نسل چې تکم زائد ته دی بندر سره ملګری چاغه نو دوزخ دی دام علاوه ټول وإن بشك جهنم دوزخ لموعد زائد وعدی هم د دې د سره چې ما وعده کړی دا کم زائد زائد وعدی دا غدی اجمعین د ټول د کوم ټول د دا غاوین او د شیطان پر لار ورسره ځي لها سبعة أبواب لها دغه جهنم لره دغه دوزخ لره چې د دې لپاره علاوه ما ورته موعد کی ځای مورته وټه کی دلته به تیسر راځي جیل لره سبعة أبواب او دروازې دا او دروازې درې د جهنم دا دوزخ چې دی دا د منزل منزل دی لکه سړی چې تعمیر جوړ کی او غلوړ منزل یې بلې بلې لاندې هغه چې موږ بارانو تاترین بولو دا چې ډیر لاندې دوزخ دی یا اسفل سافلین چې په قران کریم کې ذکر کړی شوی دی دا دغه سې نو خو هر منزل بر خپل دروازه لري چې ورلر ورځي نو دغه الله پاکه دروازې ذکر کړی چې دا دوزخیان چې دی دا ډیر دی بيخي دا به پر دا دروازو سره تقسیم شي د اومتو د ګناو په اعتبار به تقسیم شي د چاو چا د پاره دغه دروازه ده چا دغه دروازه ده هغه چا دغه دروازه ده لکه د جنت لپاره چې اته دروازې دي دغه به خپل خپل خلک دي د صائمین یو دروازه یې مثلا د مجاهدینو به بل دروازه یې د حفاظ او بل دروازه یې داسې له دغه دوزخ لره سبعة ابواب او دروازې دي لكل باب اري دروازه لره منهم د دغه انسانانو څخه چې دا غاوین دي دا ګمرا دي جز اون یو حصه د مقسوم جلا کړه سوی په دغه انسانانو کې د اره دروازه د دوزخ چې د خپل ځان ته جز لري جز معنی برخه مقسوم جلا سوی الله تعالی دا برخه وخت لري او جلا کړ د چې دغه دروازه دوه نه قدر برخه ده دا بور لري ورځي تر دغه ځای پورې دغه د شیطان هغه چې دی وترټل سوګا کې دا د لپاره یو عذاب دی دغه الله تعالی دلته ذکر کوي چې علاوه زما د سجده چې ما ورته امر وکي د عملي نکړه دغه سجده نو پای دغه سجده دغه ګمراسو دغه بیان چې دلته اوس نو انسان ته وایي چې تبم سجده الله ته کوي ته به سرکښ نه کوي شیطان کوله پای دغه دی انعامونه که غواړي دوه انعام یې داسې غټ غټ ذکر کړل چې یو خلق د انسان دی چې د هو غزا څخه دی جوړ کړ سوی دی هغه چې لوشي دی بیا وچت لکه کړین کې دونکي خاورو خټه ده او دا باطنی انعام پر وکی چاغه د دې چې ملائکه د خپل معصوم واج سره سره د خپل رتبه سره سره الله تعالی او تا ته پیچ کړ په سجده کړ دا غټ مقام هم درلره درکړی نو ته چې انسان یې عقل لري خو یا به په دغه پیژه په د ظاهری نعمتو چې مخکیم په تیر درس کې ذکر شوی دا یا غټ نعمت ذکر کی چې خلق دی یا په دغه و پیژه یا که په معنوي پیژه خو معنوي انعام هم در باندې کړ دې چې دغه نو بزرګ مخلوق یې جوړ کړی اشرف المخلوقات لقب ته درکول شوی دی نو بیا وجد الله تعالی عبادت نکي کي نه کي نو هغه نکال هغه عذاب ما راو ترا وبري شو شنو پاي بجي د شيطان پر کمي هغه دي په پاي خبر پر کم ځای ودره ده و ان جهنم لموعدهم اجمعين والبيشكه دو جخد دي زيد وعجدي د ټول بیا به التراتيم نو الله عز وجل مشتول د پیروي څخه وساتي الله تعالی مجد دو جخ وساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.